12. Şua Denizli Mahkemesi Müdafaatından. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Denizli Mahkemesi Müdafaanamesine bazı lüzumlu tay ve ilaveleri yaparak, Afyon Mahkemesi'ne vahdet-i mesele münasebetiyle aynı müdafaanameyi ibraz ettiğinden, bu Denizli Müdafaanamesinin büyük bir kısmını Afyon Mahkemesi Müdafaanamesi ile birleştirmiş ve 14. Şua namını vermiştir. Bismihi Sübhane. Efendiler, size kat'i haber veriyorum ki, buradaki zatların bizimle ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka, istediğiniz kadar hakiki kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatlı arkadaşlarım var. Biz Risale-i Nur'un keşfiyat-ı kat'iyesiyle 2x2 4 eder derecesinde sarsılmaz bir kanaat ile bilmişiz ki, ölüm bizim için sırrı Kur'an ile idam-ı ebediden terhis tezkeresine çevrilmiş ve bize muhalif ve dalalette gidenler için o kat'i ölüm ya idam-ı ebedidir, eğer ahirete kat'i imanı yoksa, veya ebedi ve karanlıklı haps-i münferittir, eğer ahirete inansa ve sefahet ve dalalette gitmiş ise, acaba dünyada bu meseleden daha büyük, daha ehemmiyetli bir mesele-i insaniye var mı ki bu ona alet olsun? Sizden soruyorum, madem yoktur ve olamaz, neden bizimle uğraşıyorsunuz? Biz en ağır cezanıza karşı kendimiz alemi nura gitmek için bir terhis tezkeresini alıyoruz diye kemali metanetle bekliyoruz. Fakat bizi reddedip dalalet hesabına mahkum edenleri sizi bu mecliste gördüğümüz gibi idam-ı ebediyle ve haps-i münferitle mahkum ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz. Onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz. Bu kat'i ve ehemmiyetli hakikati ispat etmeye ve en mütemerritleri dahi ilzam etmeye hazırım. Değil vukufsuz, garazkar, maneviyatta behresiz ehli vukufa karşı, belki en büyük alim ve feylesoflarınıza karşı gündüz gibi ispat etmezsem her cezaya razıyım. İşte yalnız bir numune olarak iki cuma gününde mahpuslar için telif edilen ve Risale-i Nur'un umdelerini ve hülasa ve esaslarını beyan ederek Risale-i Nur'un bir müdafaanamesi hükmüne geçen meyve risalesini ibraz ediyorum ve Ankara makamatına vermek için yeni harflerle yazdırmaya müşkilatlar içinde gizli çalışıyoruz. İşte onu okuyunuz, tam dikkat ediniz. Eğer kalbiniz nefsinize karışmam, beni tasdik etmezse, bana şimdiki tecrid-i mutlak içinde her hakaret ve işkenceyi de yapsanız sükût edeceğim. Elhasıl, ya Risale-i Nur'u tam serbest bırakınız veyahut bu kuvvetli ve zedelenmez hakikati elinizden gelirse kırınız. Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve düşünmeyecektim. Fakat mecbur ettiniz, belki de sizi ikaz etmek lazım idi ki, kader-i ilahi bizi bu yola sevk etti. Biz de men âmene bil kaderi emine minel keder düsturu kutsiyi kendimize rehber edip, her bir sıkıntılarınızı sabır ile karşılayacağız diye azmettik. Mevkuf Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. Efendiler, çok emarelerle kat'i kanaatim gelmiş ki, hükümet hesabına hissiyat-ı diniyeyi alet ederek emniyeti dahiliyeyi ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yalancı perde altında zındıka hesabına bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki, 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 20 bin nüshaları ve parçalarını 20 bin adamlar okuyup kabul ettikleri halde, Risale-i Nur'un şakirtleri tarafından emniyetin ihlaline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükümet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulmamış. Halbuki böyle kesretli ve kuvvetli propaganda 20 günde vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyet-i vicdan prensibine zıt olarak bütün dindar nasihatçılara şamil, lastikli bir kanunun 163. maddesi sahte bir maskedir. Zındıklar, bazı erkan-ı hükümeti ifal ederek, adliyeyi şaşırtıp, bizi herhalde ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur biz de bütün kuvvetimizle deriz, ey dinini dünyaya satan ve küfrü mutlaka düşen bedbahtlar! Elinizden ne gelirse yapınız, dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikate, başımız dahi feda olsun. Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici bu vaziyette, 100 derece dahilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istibdadı mutlak altında, hiçbir hürriyet, ne hürriyeti ilmiye, ne hürriyeti vicdan, ne hürriyeti diniye olmamasından, ehli namus ve diyanet ve taraftar hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka bir çare kalmaz. Biz de inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek Rabbimize dayanıyoruz. Mevkuf Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. Mahkeme reisi Ali Rıza Beyefendi. Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir talebim ve bir ricam var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazım da pek nakıstır. Hem beni başkalarla görüştürmüyorlar, adeta tecrid-i mutlak içindeyim. Hatta iddianame 15 dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafaatımın çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf ile bir suretini alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nevi müdafaanamesi ve mesleğinin hülasası olan Meyve Risalesi'nin bir suretini müdde-i umuma vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir Adliyesi bize bir makineyi hapse gönderdi, biz müdafaatımızı onda yeni harfle bir iki nüsha yazdık. Hem o mahkeme dahi yazdı. İşte ehemmiyetli talebim. Ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz, biz celbedeceğiz. Ta ki hem müdafaatımı hem Risale-i Nur'un müdafaanamesi hükmündeki risaleyi yeni harfle 2-3 suretini alıp hem adliye vekaletine hem heyet-i vekileye hem meclis-i mebusana hem şura-i devlete göndereceğiz. Çünkü iddianamede bütün esas Risale-i Nur'dur ve Risale-i Nur'a ait dava ve itiraz cüz'i bir hadise ve şahsi bir mesele değil ki çok ehemmiyet verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükümeti ciddi alakadar edecek ve dolayısıyla alemi İslam'ın nazar-ı dikkatini ehemmiyetli bir surette celbedecek bir külli hadise hükmünde ve umumi bir meseledir. Evet, Risale-i Nur'a perde altında hücum eden, ecnebi parmağıyla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan alemi İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfrü mutlakı yerleştirenlerdir ki, hükümeti ifal ve adliyeyi iki defadır şaşırtıp der, Risale-i Nur ve şakirtleri dini siyasete alet eder, emniyete zarar ihtimali var. Hey bedbahtlar! Risale-i Nur'un gerçi siyasetle alakası yoktur. Fakat küfrü mutlakı kırdığı için, küfrü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaanamesi hükmündeki meyve risalesidir. Bunu âli bir heyet-i ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler, eğer beni tasdik etmezlerse, ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım. Mevkuf Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. Reis Beyefendi, kararnamede 3 madde esas tutulmuş. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale-i Nur şakirtlerini ve benimle görüşenleri veya okuyan ve yazanlarını aynı ile işhad ediyorum. Onlardan sorunuz ki, ben hiçbirisine dememişim, bir cemiyet-i siyasiye veya cemiyet-i nakşiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız. Umum ehli iman dahil oldukları ve 300 milyondan ziyade efradı bulunan bir mukaddes cemaat-i İslamiye'den başka mabeynimizde medar-ı bahs olmadığını ve Kur'an'da Hizbullah namı verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbul Kur'an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer kararnamede bu mana murat ise, bütün ruhumuzla, kemali iftiharla itiraf ederiz. Eğer başka manalar murad ise, onlardan haberimiz yoktur. İkinci madde, kararnamenin itirafiyle, Kastamonu zabıtasının rapor ve tasdikiyle, hiç neşrolunmayacak tarzda odun ve kömür yığınları altında ve mıhlı sandıklarda bulunan ve Eskişehir Mahkemesi'nin tetkikinden ve tenkidinden geçen ve bir hafif cezayı çektiren ve katiyen mahrem tutulan Tesettür Risalesi ve Hücumat-ı Sitte ve Zeyli Risalesi gibi kitaplardan bazı cümlelerine yanlış mana vererek, 9 sene evvelki zamana bizi götürüp, cezasını çektiğimiz suç ile mes'ul etmek istiyor. Üçüncü madde, kararnamede kaç yerinde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat, vukuat yerinde istimal edilmiş. Herkes mümkündür ki bir katil yapsın. Bu imkan ile mes'ul olabilir mi? Mevkuf Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. Reis Beyefendi. Ankara makamatına ve Reis-i Cumhur'a istida suretinde gönderdiğim müdafaanamemi ve baş vekaletin de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabi mektubunu rapten sunuyorum. Takdim ederim. Makam-ı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız, ittihamkârâne evhamın kat'î cevapları bu müdafaatımda vardır. Sair yerlerin garazkârâne ve sathî zabıtnamelerine bina edilen buranın ehli vukuf raporunda hilaf-ı vâkî ve mantıksız çok sözler vardır ki, onlara karşı da bu itiraznamem takdim edilmişti. Ez cümle, size evvelce arz ettiğim gibi Eskişehir Mahkemesi'ne 163. madde ile beni mahkum etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümet-i Cumhuriye'nin 200 mebusu içinde aynı rakam 163 mebusun imzaları ile Van'daki Darül Fünun'uma, medreseme 150 bin banknot tahsisat kabul etmeleri ve onun ile Hükümet-i Cumhuriye'nin bana karşı teveccühü bu 163. maddeyi hakkımda hükümden iskat ediyor dediğim halde o ehli vukuf 163 mebus Said aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli vukufun böyle bütün asılsız ithamlarına binaen bizi mes'ul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararı ile en yüksek heyeti ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün eczaları tetkikten sonra bil ittifak hakkımızda verdiği kararda Said'in ve Risale-i Nur şakirtlerinin yazılarında dini mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ihlale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir suyu maksadı bulunmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat ve emare olmadığını ve Said'in şakirtleri muhaberelerinde hükümete karşı kötü bir kast beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarikat gütmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır diye müttefikan karar vermişler. Hem ehli vukuf, Said Nursi'nin %90 risalesi, hem samimi, hem hasbi, hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetle ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle, emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile muhabere mektupları da bu nevidendirler. 5-10 mahrem ve şekvalı ve gayri ilmi olan risalelerden başka, bütün risaleleri her biri bir ayetin tefsiri ve bir hadis-i şerifin hakikati namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, peygamber, ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsiller ile yazılmış ve ilmi görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlaki öğütler ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakaları ve faydalı menkıbeleri ihtiva eden mevcudun %90'ını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek hiçbir ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişlerdir. İşte makamı iddia bu yüksek ehli vukufun raporuna bakmayarak eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen acip tarzlarda bizi ittiham etmesinden hakikaten fevkalhat müteessir bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insaflarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsilde hata olmasın bir bektaşiye ne için namaz kılmıyorsun demişler. O da Kur'an'da la takrabussala var demiş. Ona demişler bunun arkasını yani ve entum sükarayı da oku denildiğinde ben hafız değilim demiş olması kabilinden, Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup, o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini almayarak aleyhimizde verilmektedir. Takdim edeceğim müdafaanamemde, o iddianameye karşı mukayese edildiğinde bunun 30-40 misali görülecektir. Bu numunelerden latif bir vakıayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makamı iddianın nasılsa bir sehiv neticesi, Risale-i Nur'un iman derslerine halkları ifsad ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabirden vazgeçtiği halde, Risale-i Nur şakirtlerinden Abdurrezzak namında bir zat mahkemeden bir sene sonra demiş: "Hey bedbaht! 33 ayat-ı Kur'aniye işaratının takdirine mazhar ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh 3 kerametinin ihbar-ı gaybisiyle ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sirruhu kuvvetli bir tarzda ihbariyle kıymet-i diniyesi tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler vatan evladını tenvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşatlarına ifsat diyorsun, Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun" demiş. Şimdi bu şakirtin haklı olarak bu sözünü makamı iddia gördüğü halde, Said etrafına fesat saçmış tabirini insafınıza ve vicdanınıza havale ediyorum. Makamı iddia, Risale-i Nur'un içtimai derslerine ilişmek fikriyle, dinin tahtı ve makamı vicdandır. Hükme kanuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur dedi. Ben de derim ki, din yalnız iman değil, belki ameli salih dahi dinin ikinci cüz'üdür. Acaba katil, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayatı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri, onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kafi gelir mi? O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur, ameli salih noktasında, iman canibinden herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur, cehennem hapsini ve gazab-ı ilahiyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. Hem makamı iddia bir risalenin güzel ve fevkalade kerametkârâne bir tevafukunun imza edilmesiyle bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu. Cevap verdiğim ve Mucizat-ı Ahmediyye Risalesini gösterdiğim zaman taaccüple karşıladılar. Eğer mabeynimizde dünyevi bir cemiyet olsaydı, bu derece benim yüzümden zarar görenler elbette kemali nefretle benden kaçacak idiler. Demek nasıl ben ve biz, İmam-ı Gazali ile irtibatımız var, kopmuyor, çünkü uhrevidir, dünyaya bakmıyor, aynen öyle de bu masum ve safi ve halis dindarlar benim gibi bir biçareye iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız mevhum bir cemiyet-i siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm hasbunallahu ve ni'mel vekil. Mevkuf, Hapsi Münferit'te Said Nursi.